Valkenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Hoe bijzonder zijn de Nederlandse droppings boven Gaza? En komt die hulp wel terecht waar het de bedoeling is? En we gaan het hebben over kramp. Iets waar nauwelijks onderzoek naar wordt gedaan, maar waar dit weekend opvallend veel voetballers voor behandeld moesten worden. Nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. De NPO stelt een extern onderzoek in naar grensoverschrijdend gedrag door een van de directeuren bij de publieke omroep. Het gaat om Remco van Leen, die directeur video is. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in de tijd dat hij nog werkte voor de Tros. Hij stopte daar 10 jaar geleden. En Van Leen spreekt de beschuldigingen tegen. De NPO zegt de meldingen heel serieus te nemen. Gedurende het onderzoek wordt de videodirecteur tijdelijk vervangen door iemand anders. In een brief waarin presentator Matthijs van Nieuwkerk aan zijn redactie uitlegt waarom zijn programma's bij RTL zijn uitgesteld, haalt hij hard uit naar zijn voormalige werkgever, BNNVARA. Na publicatie van het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de NPO zei de directeur van die omroep dat Van Nieuwkerk zich ook schuldig had gemaakt aan fysiek geweld. De presentator schrijft dat hij zich niet kan verweren tegen het beeld dat onterecht en ongegrond van hem is ontstaan. RTL-directeur Peter van der Vorst liet vandaag weten de timing niet goed te vinden voor een terugkeer van Van Nieuwkerk. Na de publicatie van het rapport van de commissie van Rijn zijn er nieuwe publieke beschuldigingen geuit door de directie van BNNVARA. Die beschuldigingen worden ten stelligste ontkend door Matthijs van Nieuwkerk, maar daardoor is er wel heel veel nieuwe onrust ontstaan. Dus wat ons betreft is dit niet het moment om nu te werken aan een terugkeer van Matthijs op tv. BNNVARA zei ook dat Van Nieuwkerk ongepaste relaties met medewerkers zou hebben gehad. De nieuwe programma's bij RTL van de presentator zijn zeker tot aan de zomer stopgezet. Prinses Amalia kan weer in Amsterdam wonen, dat meldt de krant Het Parool. Vanwege een dreiging woonde ze de afgelopen 1,5 jaar niet in haar studentenhuis in de binnenstad. Ze bleef bij de ouders en kon alleen naar buiten om naar de universiteit te gaan. Volgens Het Parool zijn er inmiddels veiligheidsmaatregelen getroffen rond Amalia's studentenhuis in Amsterdam. Daar wil de Rijksvoorlichtingsdienst niets over kwijt. Demissionair premier Rutte is in Rotterdam geweest naar de straat waar vorige week een appartementencomplex werd verwoest door een explosie. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. Rutte noemde het indrukwekkend om er met mensen te spreken. De brandweer in Westland roept een groep mensen op die hen lastig viel tijdens het blussen van de brand in Poeldijk op om zich bij de politie te melden. Tijdens het blussen vrijdagavond werd de brandweer bekogeld met allerlei spullen. De brandweer gaat aangifte doen. Op de jaarlijkse kunst- en antiekbeurs Tefaf is dit jaar een schilderij van Vincent van Gogh te koop. Het gaat om het doek Kop van een oude boerin met witte muts. Van Gogh schilderde het rond 1884 toen hij ook het wereldberoemde De Aardappeleters maakte. En wat het schilderij moet opbrengen, dat wil de organisatie in Maastricht niet zeggen. Nederland geeft nog 6 extra F-16's aan Oekraïne, laat het kabinet weten. Eerder waren er andere plannen met deze vliegtuigen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Deze F-16's zouden eerst verkocht worden aan een Amerikaans bedrijf, maar dat is nu stopgezet, zodat ze dus gebruikt kunnen worden in Oekraïne. Het zijn overigens niet de eerste straaljagers die Nederland levert aan dat land. Eerder waren er ook al 18 toestellen toegezegd. Een exacte datum wanneer de nieuwe toestellen geleverd worden is nog niet bekendgemaakt. De F-16's moeten eerst nog onder meer worden gekeurd en ook moet Oekraïne genoeg opgeleid personeel hebben voordat de levering door kan gaan. De Formule 1-teambaas van Red Bull wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De Telegraaf meldt dat het team een onafhankelijk onderzoek is begonnen naar Christian Horner. Zelf spreekt hij de beschuldigingen tegen. Horner is sinds 2005 de teambaas van Red Bull. Het weer nog, het waait flink. Aan de kust zijn zware windstoten mogelijk. Vooral in het oosten kan wat motregen vallen, ook vanavond nog. Vannacht koelt het dan amper af tot 1 graad of 9. Morgen is het grotendeels bewolkt met nu en dan regen. Het blijft zeer zacht met maximaal 12 graden. Michel, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooi. Dennis, is het druk vanmiddag? Nou, het valt reuze mee. Er staat 180 kilometer file. De meeste staan natuurlijk in de Randstad en in Brabant. Maar ik begin in Limburg, in het uiterste zuiden, ten zuiden van Maastricht. Want daar is de A2 Luik-Maastricht nog steeds in beide richtingen dicht. Ter hoogte van de Belgische grens, vanwege een demonstratie van Belgische boeren. Omrijden doe je via de grensovergang bij Stijn, dat is de A76. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Bergen-op-Zoom en Tolen heb je 10 minuten vertraging. Er staat daar een kapotte auto. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk doe je er ook 10 minuten langer over. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken om professioneel danser te worden. Dit is meer dan een wedstrijd. Wie houdt de lange strijd vol en leert zo goed mogelijk alle dansstijlen? Zo, welkom bij Project Dans. Stream nu op NPO Start. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Een bijzondere Nederlandse missie in Gaza. Defensie heeft gisteravond hulpgoederen gedropt met parachutes. Het gaat om medische hulpgoederen en noodransfer. Dus het zijn goederen voor een ziekenhuis in Gaza. Dat is dringend nodig natuurlijk. Het is een tekort aan alles. Maar dit is specifiek op verzoek van het ziekenhuis en wat zij nodig hebben. Al dus demissionair minister Ollongren. Het was de eerste keer dat Nederland zo'n dropping deed in Gaza. Fleur Wallenburg. En die dropping van de hulpgoederen werd gedaan in de buurt van een Jordaans veldhospitaal in Gaza. Nederland werkte daarbij samen met Jordanië. Verslaggever Sander van Hoorn in Israël. Ja, Sander, wat kan jij vertellen over de locatie van dat veldhospitaal? Het is een veldhospitaal in het zuiden van Gazastad, maar dat is dus echt in het noorden van de Gazastrook. Het is het grootste veldhospitaal wat Jordanië daar heeft. En ik denk dat het wel een van de grotere medische faciliteiten is dat überhaupt nog functioneert in het noordelijk deel van de Gazastrook. Het tweede veldhospitaal van Jordanië staat sinds het begin van deze oorlog in Khan Yunis, die stad in het zuiden. Maar dat veldhospitaal in Gaza, dat is dus echt een stuk groter, een stuk uitgebreider, kan meer soorten patiënten behandelen. Dat is dus een ziekenhuis wat veel groter is en wat Jordanië al een paar keer eerder heeft bevoorraad met medicijnen en dergelijke, maar nu dus met behulp van Nederland. Ja, precies. En dat is dan ook de reden dat is gekozen voor dat veldhospitaal vanwege die samenwerking met Jordanië? Ja. Op verzoek ook van Jordanië. Maar goed, het zijn dus geen hulpgoederen in die zin dat de bevolking in de buurt van dat veldhospitaal er waarschijnlijk weinig aan zal hebben. Mensen en de patiënten in dat veldhospitaal natuurlijk wel. Maar dit is echt de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat. Ja. Kom zo bij je terug, Sander. Ik ga eerst eventjes over die dropping praten met Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Gebeurt dit nou vaker, droppen van hulpgoederen in Gaza? Nou, de vorige maand begonnen eigenlijk. Een maand geleden, begin januari, heeft Frankrijk eigenlijk op een hele vergelijkbare manier, ook met Jordanië, bij hetzelfde ziekenhuis, ook goederen gedropt. En dat komt dus niet vaak voor. Waarom niet? Nou, in eerste instantie werd het niet toegestaan. Kijk, het luchtruim wordt natuurlijk volledig door Israël gedomineerd. Dus je kunt daar niet zomaar naartoe vliegen. Daar is echt enorm veel diplomatieke inspanning voor nodig achter de schermen. Om voor elkaar te krijgen dat die ruimte er is, dat een vliegtuig mag gaan. Dat kan natuurlijk niet onderweg beschoten worden. Dus het moet natuurlijk veilig zijn. Er zijn allerlei voorwaarden die aan voldaan moet worden. Dus dat heeft gewoon tijd nodig om dat allemaal te regelen. Ja, dus het is een vrij ingewikkelde methode. Nou, het is niet alleen een ingewikkelde methode, het is ook echt een soort wanhoopsmethode. Want vervoer over land van hulpgoederen is echt heel veel beter. Maar die grensovergangen, dat weten we inmiddels, die worden maar heel sporadisch opengedaan. Dat is, Israël wil heel graag steeds controleren wat er naar binnen gaat, wat niet. Dus voor oktober gingen er iets van 500 vrachtwagens per dag de grens over. Nu op een goede dag 200 en vaak minder. Dus een enorm gat. En dat wordt dan nu geprobeerd een beetje te repareren via die aanvoer door de lucht. Maar ja, dat is natuurlijk, het is heel ingewikkeld. Het is heel veel duurder, 5-6 keer duurder dan via de weg. Dus dat is echt een wanhoopsmaatregel. Ja. Omdat de nood zo hoog is, gaan landen daar nu toe over. En hoe komen die goederen dan op de juiste plek terecht? Nou, dit veldhospitaal, daarom kan het ook, die heeft iets van een plek waar het gedropt kan worden. Want dat is natuurlijk de andere kant. Ik zei net, je moet het allemaal regelen van het luchtruim, dat het daar veilig is, et cetera, dat het kan. En dan heb je ter plekke ook nodig dat het ergens veilig gedropt kan worden. Niet alleen dat er plek is, dat het niet op andere dingen valt of op mensen valt, maar ook dat die plek afgeschermd is, beveiligd is, dat niet meteen daar allerlei berovingen plaats kunnen vinden of dat mensen zich daarvan gaan bedienen. Maar dat het ook echt afgeschermd is, dus meteen kan worden doorgebracht naar dat ziekenhuis. Ja, en dit waren dus medische hulpgoederen. Hè? Is het ook haalbaar om ander soort goederen te droppen? Bijvoorbeeld voedsel, waar ze toch echt zoveel behoefte ook aan hebben daar? Nou, daar wordt over gepraat. Er zijn ook mensen die zelf zeggen, want kijk, voedsel geldt ook voor jou. Als het daar komt, wie deelt dat dan uit? En dat is echt heel ingewikkeld. Als je dat vanuit de lucht op de grond gooit, wat gebeurt er dan mee? Nou, er zijn zelfs mensen die nu zeggen van, nou, de nood is zo hoog, gooi in godsnaam voedsel naar de grond en wie het krijgt, die krijgt het. We gaan ervan uit dat het altijd goed terechtkomt. Iedereen heeft honger. Maar dat is wel echt heel desperaat. Want dan roep je ook allerlei risico's op dat er gevochten gaat worden, et cetera, et cetera. Dus om dat goed te regelen heb je echt wat nodig. En ik blijf toch van mening van via de weg zou veel efficiënter, effectiever zijn. Die grensovergangen moeten gewoon veel vaker open, zodat die vrachtwagens naar binnen kunnen. Ja, en andere route via zee? Daar wordt ook over gesproken. Dat is helaas nog niet het geval. Dat zou ook goed zijn via Cyprus. Daarvan zegt ook opnieuw Israël van, er gaan alleen maar boten vanuit Cyprus richting, want er kunnen nu geen schepen naar Gaza. Hè? Mm-hmm. Israël heeft dat verboden sinds 2007. Is er geen zee eigenlijk toegang tot Gaza. Nou, Israël heeft nu gezegd dat ze daar heel misschien, ze hebben het niet echt beloofd, wel aan mee willen werken, maar ook weer op allerlei voorwaarden. Met name ook dat Israël alles kan beheersen, controleren, bekijken wat er dan in zo'n schip gaat. En je zou natuurlijk ook als Israël kunnen denken van, je laat het over aan de Verenigde Naties, die controle. Je vertrouwt erop dat er echt alleen hulpgoederen in zitten en niet allerlei andere dingen worden meegesmokkeld. Dat is echt waar de Verenigde Naties natuurlijk voor staat. Maar Israël wil dat heel erg zelf in de hand houden, zelf controleren. Dus dat hangt nu ook maar steeds. Is een maand geleden leek er een opening te zijn, maar er is nog volgens mij, wat ik weet, het laatste informatie, geen schip vertrokken. Nee. En nog even over die luchtdropping. Zijn er nou ook nog andere conflictgebieden in de wereld waar dit soort luchtdroppings veel worden gedaan? Nou, wat ik weet historisch, het is het belangrijkste voorbeeld wat altijd wordt bijgehaald, dat was in Zuid-Soedan in de tijd, dat er werden heel veel luchtdroppingen gedaan. Het was natuurlijk een heel onbevolkt gebied wat over land gewoon eigenlijk niet te bereiken was. Daar waren geen wegen. Dus dan moet je wel via de lucht het doen. Maar over de algemeen wordt dat toch wat vermeden, omdat het over de weg, als er een weg is, altijd effectiever is. Ja, dank. En goedkoper. Ja, precies. Dank, Thea Hilhorst. Nog eventjes terug naar Sander van Hoorn in Israël. Ja, die optie inderdaad via Cyprus, of nou ja, eigenlijk niet de optie. Zien ze dat in Gaza als mogelijkheid, Sander? In Gaza misschien wel. Het probleem is alleen dat via de zee je nog een ander probleem hebt, mocht je daar kunnen komen. Er kunnen gewoon geen grote schepen afmeren. Er is onvoldoende diepte voor de kust en er is geen haven met pier waar zo'n schip aan kan leggen. Vandaar ook dat de ziekenhuisschepen die er tot nu toe geweest zijn, net over de grens afmeren in Egypte. Dus dat blijft wel een probleem. Je zou ook, zoals mevrouw Hilhorst zei, kunnen zeggen, op dit moment is alles welkom. Dus ik weet van de Nederlandse diplomatie dat een van de dingen is waarmee ze nog altijd met Israël over in gesprek zijn. Ja, dan nog even een andere kwestie. Het internationaal gerechtshof riep in een tussenvonnis laatst op om voldoende humanitaire hulp binnen te laten in de Gazastrook. Die luchtdropping van gisteravond, ja, kunnen we dat daar ook inzien? Hoort dat daarbij, denk je? Nee, want dit is niet de humanitaire hulp waar het internationaal gerechtshof het over had. Natuurlijk ook wel, maar dan gaat het veel meer over schoon drinkwater en voldoende voedsel, waar jullie het net ook al over hadden. En het internationaal gerechtshof keek dus echt naar die landsgrenzen, want daar is iedereen het wel over eens dat dat de enige manier is waarop je in voldoende mate, in elk geval in het zuiden van de Gazastrook, hulp kunt bieden. Moet je het ook nog weer in het noorden van de Gazastrook krijgen, maar dat is vers 2. Maar daarbij wijzen Israël en Egypte op dit moment naast elkaar naar elkaar. Egypte zegt tegen Israël, die controle die duurt zo lang, waardoor er minder vrachtwagens dan eigenlijk zou moeten de grenzen over kunnen. En Israël zegt van, nee hoor, die controle is de bottleneck niet. We krijgen onvoldoende vrachtwagens uit Egypte. Dus ook daar kan internationale diplomatie misschien een rol spelen. Maar op dit moment blijft het probleem dat er onvoldoende hulp Gaza binnenkomt. En ja, zelfs druppels op een gloeiende plaat zijn druppels, en anders waren zij er niet geweest. Nee. Dank. Correspondent, of verslaggever moet ik zeggen, Sander van Hoorn. En ook nogmaals bedankt Thea Heelhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dennis Mooij, hoe gaat het met de files? Nou, het valt op zich wel mee met de drukte, hoor. Zoals altijd heb je in de Randstad en in Brabant last van de meeste drukte. Maar ik pik de A50 er even uit, want er is zojuist een ongeluk gebeurd. Van Arnhem naar Zwolle. Tussen knooppunt Beekberg en Vaassen doe je er op dit moment 10 minuten langer over. Het Zweedse NAVO-lidmaatschap is nog niet dichterbij gekomen, want Hongarije heeft er nog niet mee ingestemd. Vandaag ging het over het NAVO-lidmaatschap in het Hongaarse parlement, maar de partij van premier Orbán kwam niet opdagen. Daardoor kon er niet worden gestemd. Hongarije is het enige NAVO-land dat toetreding van Zweden nog niet heeft goedgekeurd. Polen moet zich dringend voorbereiden op een oorlog met Rusland. Dat zegt de Poolse defensieminister tegen een Poolse krant. Hij zegt dat hij rekening houdt met alle scenario's. En de minister benadrukt dat hij niet zomaar dreigende taal spreekt, maar zijn woorden zorgvuldig afweegt. En er zijn problemen met een volautomatische parkeergarage in Amsterdam. Bewoners rondom de Vijzelgracht kunnen hun auto daar in een soort lift zetten. En daarna wordt de auto automatisch ondergronds geparkeerd. Maar vooral het ophalen van de auto gaat niet altijd vlekkeloos, hoorde AT5. Ik zie vaak genoeg mensen gewoon een half uur tot 40 minuten struggelen om daadwerkelijk een auto eruit te kunnen krijgen. Ik kan gewoon niet kwijt. Of hij is de hele tijd buiten bedrijf. Ik denk tot niet, hoor. 6-7 keer dat de auto niet naar boven kwam. Volgens de gemeente Amsterdam waren er in januari 13 storingen. De parkeergarage kostte 20 miljoen euro. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De goudprijs staat historisch hoog. En dat is een belangrijke reden voor mensen om het goud dat ze thuis hebben liggen in te wisselen. In 10 jaar tijd is de goudprijs verdubbeld naar nu 60.000 euro per kilo. Daardoor is het wereldwijd een van de meest stabiele investeringen. Door die hoge goudprijs zie je bij de goudwisselkantoren in Nederland een toename van het aantal transacties. En dus stuurden we onze verslaggever Jeroen de Jager met 2 gouden tanden naar zo'n kantoor. Goudwisselkantoor, in- en verkoopstaten, sieraden, horloges, munten, baren, dus broodjes, goud, verpanden, veilen en geld wisselen. Nou, maar eens even binnen. Aanbellen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jeroen de Jager van de NOS. Kom ik aan u helpen, meneer? Ik heb iets aan te bieden. Goud. Ik zal even de deur verlopen. Ja, dank. Het is een beetje een toneelstukje natuurlijk. Robin Hoog, u bent vestigingsmanager hier. Ik heb 2 gouden tanden. Kan ik die nu bij wijze van spreken? Stel, ik heb een tang en ik trek ze eruit. Kan ik die nu bij u aanbieden? Ja, op zich wel mogelijk. Als we het mogen testen en het blijkt goud te zijn. Wat voor dingen krijgt u hier binnen? Wat zijn, want ik zie op het raam staan, sieraden, horloge, munten. Baren, is dat het ook? Ja, kijk, hier kunnen allerlei soorten mensen komen. Het kan iemand zijn waarvan oma naar het verzorgingshuis gaat. Dan komen ze echt aan, letterlijk met een doos. Ja, voor mij is het ook een verrassing, iedere dag. Merkt u nou afgelopen jaar, omdat het met 28% gestegen is, dat u meer klanten krijgt? Jazeker. Ja. Ja, er zijn ook mensen die gewoon echt geen idee hebben, maar het ook interessant vinden. Ja. Die hebben dat qua reclame aan de gevel gezien en dan gaan ze toch naar binnen voor een praatje. Ja, ik loop al een tijdje rond met het idee van mijn spaargeld in muntjes of in baren zetten. Kunt u mij dat uitleggen? Ja, dat is ook mogelijk. Ja, dus er wordt zowel goud, meer goud gekocht als goud verkocht. Wat heel veel mensen niet weten is verpanden. Ja. En ja, dat is ook iets wat bij jonge mensen nu toch aan de orde is. Ja, omdat ze geld nodig hebben. Ja, ja, bijvoorbeeld met die gestegen energieprijzen. Ja, onverwachte een rekening. En ja, dan toch creatief gaan denken. Ja, als je geld wil lenen bij de bank, gaat niet zomaar. We kunnen even gaan kijken naar in een ruimte waar u dan het goud test. Dat doen we samen met Piotr Hogendoorn, woordvoerder van Goudwisselkantoor. Ja. Ja. 28% omzetstijging of verhandeld goud? Of hoe moet ik het precies zien? We hebben het afgelopen jaar hier 28% meer inkooptransacties gezien in alle goudwisselkantoren in Nederland, België en Duitsland. Ook in al die drie landen? In al die drie landen, ja. Dus we zien duidelijk een stijging in het aantal mensen wat hier op onze kantoren komt om goud in te leveren. En dat kan van alles zijn. En heeft dat te maken met het feit dat die goudprijs zo hoog is? Of heeft het te maken met het feit dat er steeds meer mensen in geldnood zitten? Nou, ik zou het laatste niet direct willen zeggen. Tuurlijk zijn er altijd mensen die toch denken, nou, de boodschappen zijn duurder geworden, ik kan wel wat extra's gebruiken. Maar dan ook op het moment komen dat ze denken, hey, dat goudkistje of dat sieradenkistje wat ik heb staan, wat zit daar nou nog in? Ik lees in de krant dat de goudprijs historisch hoog staat. Wat krijg ik daar nou nu voor? Ja, afgelopen 10 jaar gestegen van 30.000 euro per kilo. Per kilo, ja. Naar 60.000. Ja, ja. Hoeveel kilo goud gaat er dan in zo'n bedrijf rond in een jaar? Mag ik dat vragen? Dat mag je vragen. Ja. A, ik weet het antwoord niet. Nee. En B, als ik het wist, zou ik het niet zeggen. Oké, okay, en waar belandt dan dat goud? Wat doen jullie er volgens mij? Ongeveer 70% van het goud wat binnenkomt, dat zijn sieraden, baren, dat gaat eigenlijk de smeltoven in. Voor nieuw goud of nieuwe toepassing waar goud voor nodig is. Ja. Daarnaast zijn er ook veel sieraden, bijvoorbeeld van merksieraden, van als Cartier of Rolex, die eigenlijk ook al heel veel waarde van zichzelf hebben. Dan wordt er gekeken, kan die opnieuw in de markt gezet worden? Ja. En dat kan bijvoorbeeld via onze veilingen. Of hou je hem intact? Dan houden we hem intact. En zo krijgt het goud toch weer een tweede leven. Ja, en kunnen jullie er extra aan verdienen? Ook dat. Want het is uiteindelijk een verdienmodel natuurlijk. Het is uiteraard een verdienmodel, maar ook een mooi verdienmodel. 28% dus meer transacties. Hoe is het met de winst? Ik heb geen cijfers over de winst. De komende tijd scherp in de gaten. Ik zou het zeker doen. Okay. Een verslag van Jeroen de Jager bij het Goudwisselkantoor. Tijdens Ajax-PSV zaterdagavond kreeg de ene na de andere voetballer kramp. Ondertussen wordt dan ook Mauro Junior ondersteboven gelopen. Ja, hij heeft in ieder geval kramp in zijn rechterbeen. En dus krijgen we weer zo'n krampgeval. En daardoor daaropvolgend een blessurebehandelingetje. Hoe kan het dat een been plotseling verkrampt? En op welke momenten krijgen topsporters daar last van? Daar ga ik over praten met Nicole Voermans, hoogleraar spierziekte in het Radboud UMC in Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat gebeurt er nou in het lichaam als je kramp krijgt? Bij een kramp is er een onwillekeurige samentrekking van een spier. Zijn spier spant aan, terwijl je dat niet wil. En dat duurt vaak lang, seconden tot zelfs minuten, en wordt dan ook pijnlijk. Ja, kan heel pijnlijk zijn, hè? Iedereen eigenlijk, dat wou ik zeggen, wel eens kramp ervaart. Dus ook wel goed weet uit eigen ervaring wat dat is. Ja. En wat is daar dan de oorzaak van? Het is vaak een optelsom van factoren. Waarbij er een gevoeligheid is van de persoon die kramp krijgt. En het blootgesteld worden aan een aantal factoren. Bij die sporters, want daar hebben we het nu over, is het vaak een combinatie van hele ernstige vermoeidheid door de forse inspanning die aanhoudt met uitdroging. Oké, maar dat zijn ze toch gewend, zou je zeggen? Die enorme inspanning. Daar was best wat discussie over, las ik in de krant, naar aanleiding van deze wedstrijd. Het is natuurlijk een periode waarin wedstrijden weer herstarten naar de korte stop in de winter. En het kan best zijn dat dat meespeelt, dat er wel normale trainingen zijn, maar dat in een training mensen net niet over zover over die grens van vermoeidheid gaan als in een wedstrijd. Precies, dus dan zou de oorzaak hiervan zijn de korte winterstop en dat er toch even dus een pauze in heeft gezeten. Precies, ja. Ja. U zei net, het kan ook een beetje aanleg zijn. Begreep ik dat nou goed? Of sommige mensen zijn er gevoeliger voor? Ja, en dat kan aanleg zijn in de zin van dat het iets genetisch is, dus vanuit je erfelijk materiaal. Maar het kan ook een blootstelling aan medicijnen zijn. Als je bepaalde medicijnen hebt die kramp als bijwerking geven, ben je natuurlijk gevoeliger om die te ontwikkelen tijdens inspanning. Ja. Maar ook als je ooit een hernia hebt gehad of je hebt een andere zenuwbeschadiging opgelopen, dan ben je gevoeliger voor het ontwikkelen van krampen. Ja, dan ben je gevoeliger. Maar het wil niet zeggen dat als je dat allemaal niet hebt gehad, dat je nooit kramp krijgt. Nee hoor. Nee, precies. Dus wat dat betreft is het vrij willekeurig bij wie het kan ontstaan, of niet? Ja, en als het gerelateerd is aan aan intensieve inspanning, zoals in een voetbalwedstrijd, ja, dan is er vaak niet een onderliggende lichamelijke aandoening, maar is het ja, een extreme omstandigheid waarin zoiets optreedt. Ja, het woord ernstig viel. Is het ernstig? Zo'n inspanningsgebonden spierkramp is in het algemeen gewoon goedaardig. Ja, dan is het gewoon een kwestie van even die tenen zo de goede kant op buigen. En dan gaat het vaak weer over, toch? Rekken en strekken, noemen we dat dan? Ja. Precies. En goed drinken. Want ik noemde al even uitdroging. Dat klinkt heel ernstig. Maar als je intensief gaat sporten, moet je echt meer vocht tot je nemen. En ja, dan is de vraag natuurlijk altijd hoeveel moet dat zijn. Maar gemiddeld zeggen we altijd een half liter tot een liter per uur dat je aan het sporten bent. Maar dat is natuurlijk afhankelijk van de lichaamsgewicht, man of vrouw, de intensiteit van het sporten en ook de omgevingstemperatuur. Maar je moet echt veel meer vocht tot je nemen als je intensief sport. En als dat niet gebeurt, is de kans dat je het kramp ontwikkelt gewoon groter. Ja, precies. Dus dat is dat kan iedereen dan zeg maar doen om het te voorkomen. Maar het is niet zo dat als je vaak kramp hebt, dat dat dan ook heel slecht voor je is. Ja, behalve dat je er last van hebt. Nou, een kramp kan tot een scheurtje in de spier leiden. En dan ben je wat langer geblesseerd daarna. En als mensen heel vaak krampen hebben, los van deze uitlokkende factoren, inspanning, bepaalde medicijnen, uitdroging, overmatig koffiegebruik, daar heb ik nog niet over gehad. Maar dan moet je natuurlijk nagaan, is er een onderliggende ziekte die de krampen veroorzaakt? Dat zou dan ook nog kunnen. Ja. Ja, precies. Ja, die koffie, dat las ik ook inderdaad. Hoe werkt dat dan? Cafeïne, dus koffie, maar ook cola, energiedrankjes, is een stimulans voor spieren. Dus als er al een overprikkeling is en de spieren de neiging hebben in de kramp te schieten, kan een grote hoeveelheid cafeïne dat nog versterken. Ja, en ik zat nog even aan die topsporters te denken, al die spelers van Ajax en van PSV. Het verhaal voor hen is dan dus, of de tips voor hen zijn dan dus in ieder geval genoeg water drinken voor de wedstrijd en vooral geen koffie bijvoorbeeld. Het gaat niet om één kopje koffie, maar het gaat om grote hoeveelheden liters koffie. En misschien drinken ze ook wel cola en energiedrankjes. Proberen de wedstrijd vol te houden. Ja. Die zouden ook cafeïnevrij mogen zijn. Ja. Maar ik denk dat ze hele goede sportartsen hebben die hen begeleiden. Ik wou net zeggen, die dat dan toch allemaal wel weten. Die moesten dus ook echt in actie komen afgelopen weekend. Dank voor dit gesprek over kramp dus. Nicole Voermans, hoogleraar spierziekte aan het Radboud UMC. En zometeen in Nieuws & Co. Een week na de grote explosie in Rotterdam is er het vermoeden dat die is ontstaan door een drugslab. Premier Rutte die ging er vandaag kijken en hij wilde daar niet echt op ingaan. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Ik ben Leon Quichotte. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichotte. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien manvanlamancha.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jonathan Fournel in de serie Grote Pianisten. Op 17 maart hoort u deze winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in de Wanderer Fantasie van Schubert en Werken van Beethoven. Bestel op concertgebouw.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30, het nieuws met Michel Koenen. De NPO stelt een extern onderzoek in naar grensoverschrijdend gedrag door een van de directeuren bij de publieke omroep. Het gaat om Remco van Leen, de directeur video. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag in de tijd dat hij nog werkte voor de Tros. Van Leen ontkent, maar wordt wel voorlopig vervangen. Het hoofd van UNRWA bezoekt deze week de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Qatar. Hij hoopt daar meer financiële steun te krijgen. De VN-organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt, heeft het financieel lastig nu 15 van de belangrijkste donateurs de geldkraan voorlopig hebben dichtgedraaid. Deden ze na beschuldigingen van Israël dat medewerkers van de UNRWA betrokken waren bij de terreuraanvallen van Hamas. McDonald's heeft een tegenvallend kwartaal gedraaid. De oorzaak is volgens de fastfoodketen de boycott in het Midden-Oosten. Veel mensen daar halen geen kipnuggets of hamburgers meer, omdat McDonald's gratis maaltijden zou hebben uitgedeeld aan Israëlische militairen. De totale omzet van McDonald's steeg nog wel, maar minder dan gehoopt. En titelverdediger Daniil Medvedev komt dit jaar niet naar het tennistoernooi van ABN AMRO. De winnaar van vorig jaar in Rotterdam neemt rust na een druk en slopend seizoen, zegt hij zelf. De nummer 3 van de wereld is geblesseerd aan zijn rechtervoet. Dennis Mooij bij de ANWB. Er was net een ongeluk gebeurd op de A50. Hoe staat het daarmee? Ja, dat ongeluk staat er nog. De A50 van Arnhem naar Zwolle. Dat is eigenlijk de enige noemenswaardige file van dit moment. Want dat valt reuze mee met de drukte met 250 kilometer. Nou, de A50 dus, van Arnhem naar Zwolle. Tussen Loenen en Vaassen 9 kilometer door dat ongeluk. De vertraging is nu een kwartier. Roosmarijn Knols hier voor het uitgebreide weerbericht. Roosmarijn, er komt een hele hoop regen aan, toch, deze week? Ja, de regen zit wel vooral wat verderop in de tijd. Nu is het nog overwegend droog, maar we hebben wel met heel veel bewolking te maken. Vandaag was heel af en toe de zon te zien, maar dat waren wel die spaarzame opklaringen. En in die bewolking, daar gaat in de loop van de avond en nacht af en toe wat motregen uitvallen. Het zal nog niet heel erg veel regen zijn. Morgenochtend ook nog een grijs weerbeeld. Af en toe ja, wat lichte regen. Ook dan nog niet heel erg veel. Maar in de loop van de middag gaat het vanuit het noorden steeds harder regenen. We hebben morgen ook met een stevige zuidwestenwind te maken. Temperatuur vrij hoog voor de tijd van het jaar. 8 tot 11 graden. En vooral in de middag en avond dus aan zee ook kans op zware windstoten. Ja, dan vanaf dinsdagavond begint het met regenen. Woensdag relatief veel regen. Vooral donderdag ook een dag met veel neerslag. En daarna lijkt het er niet op dat het droog gaat worden. Nee, en ik hoorde jou ook zeggen eerder dat we iets met sneeuw krijgen, wellicht. Ja, dat zou eventueel kunnen. Want na die neerslag die morgen ons land binnentrekt, komt koudere lucht het land binnen. En in de avond gaat de temperatuur dan al terugzakken naar zo'n 2 à 3 graden. Maar donderdag komt er vanuit het zuidwesten dan weer een nieuw neerslaggebied binnen. En dat komt dan een beetje in botsing met die koude lucht. Zou vooral in het noorden van het land misschien wat natte sneeuw of een klein beetje sneeuw kunnen opleveren. Maar het hele land gaat in elk geval nog niet plat door een dikke laag sneeuw. Dus okay. Geen paniek. Dankjewel, Roosmarijn. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je op zoek bent naar financiële gemoedsrust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie van een appartementencomplex in Rotterdam-Zuid gaat nog wel even duren. Misschien zelfs nog weken, zegt de politie. Die vermoedt dat er in het pand waar vorige week maandagavond de ontploffing plaatsvond een drugslab zat. Er kwamen 3 mensen bij om het leven. Vanochtend bezocht demissionair premier Rutte de plek. Jullie hebben toen uiteindelijk ook, begrijp ik, buurtwerkers en anderen erbij gehaald. Dat werd volgens Kennedy. Agenten vertellen hem over de beslissingen die ze vorige week moesten nemen. En ik ben ontzettend blij dat het respect dat we hebben gegeven, dat ook uiteindelijk weer teruggekregen hebben. Ja. En Rutte praat met 2 ondernemers. Dag, van de... waar zit u? Ik zit hier gelijk om de hoek. Ik ben aan de achterkant. Oh, oké, joh. Hoi. Hi. Mark, hoi. Steve. De politie doet vandaag geen onderzoek in het puin. Plaatsdelict is vrijgegeven. Kunnen we kijken even? Zeker. Stop, ja. De demissionair premier kan rondlopen tussen de brokken steen. Je hebt natuurlijk een enorme hoop. Het puin van het pand zelf. En daartussen alles wat er in het pand lag. Ik zie leidingwerk, holle kabels. Een oorlogs. Ik plek nu. De appartementen tegenover zijn weer bewoond. Maar lang niet alle ruiten zijn vervangen. Nog veel houten planken. Heel veel sterkte jullie. Ja, ik vind het heel, heel heftig. En het is ook indrukwekkend om te spreken met de mensen hier en de politie. Die hebben natuurlijk ook dag en nacht gewerkt om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. En wat een respect ook voor hen. En nog heel veel mensen die thuis zijn. Het is echt verschrikkelijk. Het heeft een boel losgemaakt. Hè? Eerst was er de schok, toen onrust, woede van mensen die lichaamsdelen wilden bergen. En toen kwam opeens het verhaal, het was een drugsloop. Ja, dat laatste moet ik echt bij het Openbaar Ministerie laten. Daar mag ik niks. Daar kan ik ook niks over zeggen. Ik weet ook niet meer dan jullie. Nou, ik ben hier echt nu om te kijken en even te praten ook met wat mensen uit de buurt en de hulpdiensten. Hoi, goedendag. Gisteren vertelden buurtbewoners ons dat ze al lang vermoedens hadden dat er een drugslab was. De politie wist zelf niet wat het was. Eén zegt bom, de auto daarin is ontploft. Maar ja, vele verhalen, maar uiteindelijk was het toch wel een drugslab geweest. Dat is gewoon schandalig. Een mevrouw heeft een melding gedaan van de geur van aceton, waarna de brandweer is komen meten. Maar de eigenaar van de woningen boven de bedrijfsunit waar het gebeurde zegt van niks te weten. Er wordt natuurlijk een hoop verteld en gedaan. Ik ben in het verleden jaar ook diverse malen daaronder in die ruimtes geweest bij die mensen. Maar ik kon daar niet gelijk zeggen, joh, we zijn hier met drugs bezig. Of het waren gewoon opslag voor bouwactiviteiten. Er zijn mensen die zeggen, hier reden Ferraris en Maseratis af te maken. Ik heb hier in de straat nooit een Ferrari of Maserati gezien. En wist u dat na een melding de brandweer hier is geweest om metingen te doen? Nee, dat is ook niet gemeld toen. Maar het is mij nooit. U heeft niks geroken? Nee. En niks gezien? Nee, ook niks gezien. Zeker niet. Ja, dat was de eigenaar van de woningen boven dat bewuste pand. Matthijs van der Wiel sprak met hem. Ik ga nu praten met Philip van Es, verslaggever van RTV Rijnmond. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent in die buurt waar straks een informatiebijeenkomst is voor getroffen buurtbewoners. Ja, wie zijn er allemaal aanwezig namens de autoriteiten op die bijeenkomst? Ja, het is voornamelijk medewerkers vanuit de gemeente die aan willen gaan geven wat de komende weken de stappen gaan zijn. Wat daar verder natuurlijk nog gaat gebeuren. En wat er gaat gebeuren voor de bewoners bijvoorbeeld die aan de overkant komen of wonen. Daar zijn natuurlijk bijvoorbeeld de ruiten eruit geblazen. Nou, die hebben vandaag dan van de woningcorporatie een pakketje gekregen van die woningcorporatie zelf. Een soort van kikker-op pakketje. Met ook de uitnodiging om vanavond dan deze kant op te komen om extra informatie te krijgen. Ja, en we hoorden net de eigenaar van de woningen boven dat pand. Die had niet het idee dat er een drugslab zat, maar andere buurtbewoners wel. Ja, denk je dat dat dan ook een belangrijk onderwerp zal worden straks op die bijeenkomst? Ja, zeker. We hebben zelf ook gemerkt op het moment dat we in die buurt rondlopen, de verhalen lopen heel erg uiteen, maar er zijn wel echt buurtbewoners die aangeven van ja, we hebben eigenlijk al tijden door dat daar iets gezeten heeft en dat er iets niet in de hand is. Waarbij we ook buurtbewoners spraken die zeiden ja, dit is al jaren zo. Wat op zich een opvallende uitspraak is, aangezien de huurder die nu vastzit pas sinds mei dat pand huurt. Dus het is nog een klein beetje gissen naar ja, of men het nou echt daadwerkelijk door heeft gehad of dat het een toevalstreffer is. Ja, precies. En hoe hebben de buurtbewoners gereageerd op dat bezoek van Rutte wat we net hoorden? Want ja, wat ik ook heel veel hoorde de afgelopen week is van buurtbewoners, ja, we voelen ons gewoon echt niet gezien en gehoord. Ja, daarin lijkt het alsof er een soort inhaalslag wordt gemaakt. Ook natuurlijk met het bezoek van de heer Rutte. Nee, dat niet gezien voelen komt natuurlijk ook een heel klein beetje voort uit het bergen van de lichamen wat zo lang duurde. Ja, daaruit ontstond, of daaromheen ontstond heel veel frustratie. Omdat men snel natuurlijk die lichamen wilde. Dat is niet meer dan logisch. Maar het op dat moment niet veilig was. Nou ja, buurtbewoners hadden ook wel zoiets van ja, laat die mensen nou gewoon de lichamen eruit halen. Ze hebben zelf toch ook wel door dat misschien wel wat te lang duurde. Het bezoek is dan wel in prima aarde gevallen. We zullen niet zeggen dat de vlag uithangt. Maar men heeft wel iets meer het gevoel dat men gezien wordt. En ja, er gebeurt nu ook wat. Men is bezig om aan de overkant schade te herstellen. Men is ook bezig om bewoners zo goed mogelijk te informeren. Dus men voelt zich wat meer gezien. Ja, precies. En dat blijkt dus ook vanavond uit die informatiebijeenkomst... dus voor getroffen buurtbewoners waar jij bij zal zijn. Dank, Philip van Es, verslaggever van RTV Rijnmond. Na een jaar voor arrest staat vanaf vandaag de Braziliaanse voetballer Dani Alves voor de rechter in Barcelona. Alves, die in het verleden onder meer bij FC Barcelona speelde, wordt ervan verdacht een vrouw van 23 te hebben verkracht in een nachtclub. In Spanje wordt de zaak met grote belangstelling gevolgd, ook omdat er niet eerder zoveel bruikbaar bewijs was in een verkrachtingszaak. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Miral, waarom heeft het OM zo'n sterke zaak? Ja, je zegt het eigenlijk net zelf, dat komt vooral door het bewijs. De meeste verkrachtingszaken, ja, die uiteindelijk is er of geen bewijs of is er uiteindelijk een schikking. En in deze zaak, ja, lijkt het niet te gaan gebeuren. Er is namelijk ontzettend veel videobewijs uit die nachtclub zelf. Er zijn getuigen en er is DNA. En er zijn bijvoorbeeld ook vingerafdrukken, want het vermeende slachtoffer die heeft een verhaal verteld van hoe het is gebeurd. En precies op de plekken waar dan vingerafdrukken zouden moeten zijn, ja, waren die er ook. Dus het is een ontzettend, ja, sterke zaak voor het OM. Ja, en wat heeft het slachtoffer precies verklaard? Wat is er gebeurd volgens haar? Ja, haar verhaal is dat zij in die discotheek was en dat Alves en zijn vrienden de VIP-ruimte binnenkwamen. Ze gaven haar een drankje en vervolgens heeft Alves haar meegenomen naar de wc. En daar zou hij haar in eerste instantie gedwongen hebben tot orale seks en daarna verkracht hebben. Alves zelf heeft zijn verhaal ontzettend vaak veranderd. Maar zij is eigenlijk direct die avond zelf al naar de politie gegaan. En daarom hebben ze dus ontzettend veel bewijs kunnen verzamelen. Ja, dus dat heeft haar ook echt geholpen dat ze meteen de politie heeft ingeschakeld. Ja, zeker. Door dus die politie direct hebben ingeschakeld, konden zij, ja, bij haar testo afnemen. Was er bewijs, DNA-bewijs. En dus, nou, die vingerafdrukken die ik net noemde. En daardoor, ja, staat het OM er nu heel goed voor. Ja, en het is groot nieuws, zei ik al net, in Spanje. Dat, ja, komt natuurlijk ook omdat hij een bekende voetballer is. Maar dat heeft nog een andere oorzaak, toch? Ja, dat klopt. Het is eigenlijk de eerste zogenoemde high-profile zaak sinds de Wolfpack-zaak hier in Spanje. Dat was een aantal jaar geleden een groepsverkrachting waar gewoon videobewijs van was en waar in eerste instantie, ja, die mannen niet veroordeeld werden, omdat zij op dat videobewijs niet, ja, had gezegd dat ze het niet. Vervolgens is gekomen en zijn die mannen dus wel veroordeeld. En nou ja, sinds die wet er is, is dit de eerste high-profile zaak met, nou ja, zo'n bekende voetballer ook natuurlijk. Ja, ja, Miral, de verbinding was eventjes een beetje slecht. Ga toch nog even de laatste vraag aan jou stellen. Want wat is nou de verwachting? Er is dus heel veel bewijs, een sterke zaak voor het OM. Gaat Alves dan ook echt de gevangenis in? Is dat de verwachting? Ja, die verwachting, die heb ik wel in elk geval. Het is zo, hij is een paar keer, zoals ik net zei, in andere high-profile zaken zijn er wel, ja, vaker schikkingen geweest. In deze zaak heeft het OM echt niet willen schikken. En dat is denk ik ook wel omdat zij verwachten dat door al het bewijs dat ze hebben, ze toch wel een hele sterke zaak hebben. En dus, nou ja, ook wel een voorbeeld willen stellen naar de toekomst. Ja, en die zaak die duurt nog tot komende woensdag. Dank voor jouw verslag, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Always Shines on TV. Nou, daar kun je over discussiëren volgens mij. Aha, was dit. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg? Nou, er zijn weinig bijzonderheden. De drukte neemt alweer af. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je nu de meeste vertraging te pakken. Namelijk 10 minuten voor het Terbrechtseplein. En dat geldt ook voor de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Sportnieuws. De synchroonzwemzussen Brechtje en Noortje de Brouwer zijn op het WK in Doha in de technische oefening voor duetten net naast het podium geëindigd. Met ruim 251 punten werd de tweeling vierde. Dat was hun beste prestatie op een WK tot nu toe. Later deze week komen ze ook nog in actie op de vrije oefening. En pas daarna weten de zussen of ze zich ook plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer. Tennisser Daniel Medvedev doet volgende week niet mee aan het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. De winnaar van vorig jaar is nog niet helemaal hersteld van zijn inspanningen op de Australian Open en denkt daarom dat hij zijn titel niet kan verdedigen. En het skiseizoen van Sofia Goggia is voorbij. De Italiaanse skiester liep tijdens een training een dubbele beenbreuk op. Goggia, die leidster is in het wereldbekerklassement op de afdaling, moet geopereerd worden en komt dit seizoen niet meer in actie. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De beroemde Amerikaanse presentator Tucker Carlson, die eerder bij Fox News werkte, is in Rusland. Carlson presenteerde in zijn hoogtijdagen het best bekeken nieuwsprogramma van de Verenigde Staten. Wait a second. Why is it disloyal to side with Russia, but loyal to side with Ukraine? At this point, NATO exists primarily to torment Vladimir Putin, who, whatever his many faults, has no intention of invading Western Europe. Ja, Tucker Carlson zei in zijn programma bijvoorbeeld niet te begrijpen waarom je niet de kant van Rusland zou kunnen kiezen, maar wel de Oekraïense kant. En hij denkt ook dat Poetin geen intentie heeft om West-Europa binnen te vallen. En er wordt inmiddels volop gespeculeerd over zijn verblijf in Moskou. Zo zou hij een interview met Poetin op het oog hebben. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ja, wat zegt het Kremlin hier zelf over? Zeggen ze er überhaupt iets over? Minimaal. In de voor hem kenmerkende laconieke stijl heeft de woordvoerder van Poetin, Dmitri Peskov, gezegd. Er komen heel veel buitenlandse journalisten naar Rusland. Daar zijn we heel blij mee. Maar er is geen sprake van een interview op korte termijn in ieder geval. En als het zover is, dan zullen we u dat laten weten. Van Carlson zelf hebben we ook niet veel te verwachten. Sorry. Hij is gesignaleerd in een hotel. Hij is gesignaleerd in het Bolshoi Theater, waar hij kennelijk een balletvoorstelling heeft bijgewoond. En hij is vandaag naar verluid op een grote tentoonstelling geweest, waar naar de verworvenheden van 20 jaar Poetin worden getoond. Maar hij is niet loslippig. Hem is ook gevraagd van, wilt u een interview met Poetin doen? Daar heeft hij zoiets van gezegd van, nou, dat zou heel mooi zijn, maar hij laat zich daar verder niet over uit. Nee, hij zegt dus niet, ik ben hier om Poetin te gaan interviewen. Nee. Maar aan de andere kant, het is niet zo waarschijnlijk dat Carlson hier als toerist is natuurlijk. Nee. Zijn naam horen we hier ook niet voor het eerst, moet ik zeggen, in Rusland. Vorig jaar, ik geloof augustus was het, toen zei de baas van RT, die Russische televisiezender, dat Carlson een interview met Poetin wilde doen. Daar is toen op het Kremlin ook een beetje laconiek op gereageerd. Dus die naam zingt al enige tijd rond. En vorig jaar overigens ook ging zijn naam rond als mogelijke gespreksleider voor het economisch forum in Sint-Petersburg, waar Poetin ook was. En waar altijd een discussie is met de president. Uiteindelijk is dat een andere Amerikaans-Russische politicoloog geworden. Maar Carlson werd toen zeker ook genoemd. Ja, af en toe duiken er wel eens van dit soort types op, hè, die dan bijvoorbeeld een interview doen. Wie gingen eventueel, als dit gaat gebeuren, Tucker Carlson voor? Er is natuurlijk een directe associatie met Oliver Stone. Hè. Geen journalist, maar een bekend filmregisseur. Die heeft jaren geleden een grote film, of documentaire is misschien een groot woord, maar een film gemaakt over Poetin. Ook een lang interview gedaan met Poetin. Is ook heel erg gecharmeerd van Poetin. En dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Dus daar doe ik dit wel een beetje aan denken. Maar Poetin heeft natuurlijk al in het verleden vaker aangepapt met bekende westerlingen. Dat kunnen regisseurs zijn of journalisten of acteurs. Denk aan Gérard Depardieu. De Fransman die op een gegeven moment zelfs het Russische staatsburgerschap kreeg en naar verluid is ingeschreven ergens in een dorpje, ik dacht in Siberië. En ook Gerhard Schröder, natuurlijk oud-bondskanselier, die op een gegeven moment een hoge post kreeg bij Gazprom, het Russische gasbedrijf. Dus dit past wel een beetje in een traditie. Ja, en wat is dan het? Wat zit daar dan achter? Wat is de reden? Nou, de reden is, en dat zie je ook bij wat mindere goden, zeg maar. Dat Rusland vaak probeert ook op televisie westerse experts, dus aanhalingstekens, te laten zien en horen. Die we vaak in het Westen eigenlijk nauwelijks kennen. Maar het idee is om Rusland binnen te brengen in westerse huiskamers. En als Carlson bijvoorbeeld akkoord zou gaan met zo'n interview, of Poetin akkoord zou gaan aan de andere kant met een interview met Carlson, dan zou Carlson als het ware Poetin de Amerikaanse huiskamers binnen kunnen brengen. Hij zou Poetin salonveeg kunnen maken. Uit het standpunt van Rusland misschien bij sommige Amerikanen toch verhelderen. Dat is natuurlijk in het belang van Rusland. En aan de andere kant is het ook altijd voor Rusland, voor Poetin, aangenaam om te laten zien voor het eigen publiek, zeker in de aanloop naar de verkiezingen van maart, de presidentsverkiezingen, te laten zien dat Poetin met alle egars wordt behandeld door bekende namen, bekende westerse journalisten of andere grootheden. Ja, zie je ook wel eens dit soort type mensen uit bijvoorbeeld China of Zuid-Amerika naar Moskou komen? Of is het echt zo op het Westen gericht? China kan ik me niet zo herinneren. Maar wat ik zei, je ziet vaak dat westerse experts voor het voetlicht van de Russische camera's worden gebracht. Een tijdje geleden zag je dat bij het referendum op de Krim in de tijd, of het pseudo-referendum in 2014, daar waren westerse waarnemers en die kwamen dan uit Griekenland, dat om kijk, dat waren dan leden van het Europarlement. Maar die we verder in het Westen nauwelijks kennen, maar die werden aangeprezen als het ware als bekende westerse politici. Dus je ziet wel degelijk dat er mensen uit diverse landen, dus niet alleen uit Amerika, naar Rusland komen en door Rusland worden gebruikt in feite voor het karretje gespannen van het Kremlin. Ja, het zijn veelal journalisten, regisseurs, sporters. Zitten die er wel eens bij? Sporters kan ik me ook niet direct herinneren. Maar goed, het is misschien dat er best wat sporters te vinden zijn. Maar het is het zoeken waar ze voortdurend mee bezig zijn. Is het zoeken naar mensen die bereid zijn, zoals gezegd, zich voor dat karretje te laten spannen. En die bereid zijn wat goede, gunstige woorden te laten horen over Rusland. En daarbij zijn ze natuurlijk steeds op zoek naar mensen van een groter kaliber. Maar die mensen zoals Carlson, zoals Oliver Stone, die zijn natuurlijk heel dun gezaaid. Ja, precies. We gaan zien of het inderdaad tot een interview komt tussen Tucker Carlson en Vladimir Poetin. Dank Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. En dan, per jaar gaan meer dan 1 miljoen Nederlanders op wintersport en dat neemt de nodige risico's met zich mee. De 5 voor 6. Er wordt vaak gezegd dat skiën een sport is die je jong moet leren. Toch wordt het aantal volwassenen dat voor het eerst de lange latten onderbindt elk jaar groter. Een goede verzekering kan dan geen kwaad, omdat gebroken ledematen heel vaak verbonden zijn met de eerste wintersportervaringen in het besneeuwde berggebied. Ski-ongelukken zijn van alle tijden. En voor je het weet zit je op een gipsvlucht. Ik ben onver geskiet door mijn eigen man. Een deel van dit soort ongelukken komt door zelfoverschatting, blijkt uit nieuw onderzoek. Maar waarom staan Nederlandse wintersporters met te veel zelfvertrouwen op de piste? Je rijdt er naartoe in 12 uur. Iedereen doet het vlak na zijn werk, is hartstikke moe. En dan gaan we wekenlang sporten. Dat doet ook geen mens in Nederland. En dan nog in een sport die we eigenlijk niet dagelijks beoefenen. Dat zegt chirurg Kees Bartlema van het Leids Universitair Medisch Centrum, die hier onderzoek naar deed. En dan is er ook nog de apres-ski. En ja, ons moeder zee nog. Ja, en die heeft ook zeker invloed. En er is nog wel eens sprake van apres-ski. Dan is dat natuurlijk het recept voor brokken. Opvallend is dat de meeste brokkenpiloten mannen van middelbare leeftijd zijn. Nou, ik overschat mezelf momenteel nog niet, denk ik. Maar ik de eerste week dat ik ski en het is allemaal wennen. We zitten nog niet in het gips, dus dat gaat prima. Ik heb geen les gehad, dus ik ging gewoon als kamikazepiloot naar beneden. En die kamikazepiloten vallen niet alleen in de statistieken op. We kunnen zeg maar wel echt de Nederlanders herkennen, weet je wel. Die voelen zich echt goed. Die denken echt dat ze allemaal ervaren zijn. Maar wij met ons skiderare oog, wij zien wel zeg maar dat het gewoon niet klopt. Dus wil je je skivakantie niet laten eindigen met een gipsvlucht, zorg dan dat je goed bent voorbereid, zegt chirurg Kees Bartlema. Ga uitgerust op stap. Zorg dat je

Volgens de krant zijn er inmiddels veiligheidsmaatregelen genomen rondom Amalia's studentenhuis. En daar wil de Rijksvoorlichtingdienst niet over kwijt. Het hoofd van de UNRWA bezoekt deze week de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Qatar. Hij hoopt daar meer financiële steun te krijgen. De VN-organisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt zit in geldnood nu veel belangrijke donateurs de financiën hebben opgeschort. Deden ze na beschuldigingen van Israël dat medewerkers van de organisatie betrokken waren bij terreuraanvallen van Hamas. En op de jaarlijkse kunst- en antiekbeurs Tefaf is dit jaar een schilderij van Vincent van Gogh te koop. Het doek Kop van een oude boerin met witte muts. Van Gogh die schilderde het rond dezelfde tijd als de aardappeleters. En wat het schilderij moet opbrengen, dat wil de organisatie in Maastricht nog niet zeggen. In de Amerikaanse staat Californië leidt noodweer tot veel problemen. In en rond Los Angeles zijn straten ondergelopen en snelwegen overstroomd. Ook zitten honderdduizenden huizen nog altijd zonder stroom doordat elektriciteitskabels zijn geknapt. Er wordt gewaarschuwd voor nog meer regen en wind. Noodweer is het gevolg van een bijzonder weerverschijnsel in Californië, zegt weervrouw Roosmarijn Knol. Het is een staat met grote contrasten. Het kan er heel erg droog zijn en nu is het er dus heel erg nat. En dat komt door een atmosferische rivier. Die brengt eigenlijk al dat vochtige water vanaf de Stille Oceaan met zich mee. En zodra het in botsing komt met het land, komt al dat vocht uit de atmosfeer en is het dweilen met de kraan open. Ja, in meerdere regio's is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingsgevaar. Bewoners in het zuiden van Californië hebben de oproep gekregen om te vertrekken, omdat de kans op modderstromen daar groot is. En titelverdediger Daniil Medvedev komt dit jaar niet naar het tennistoernooi ABN AMRO Open. De winnaar van vorig jaar in Rotterdam neemt rust na een druk en slopend seizoen, zoals hij het zelf noemt. De nummer 3 van de wereld is geblesseerd aan zijn rechtervoet. De Rus Medvedev die speelde vorige maand nog de finale van de Australian Open. Die verloor hij van de Italiaan Sinner. Het weer nog, het waait flink aan de kust, zijn zware windstoten mogelijk tot wel 75 km per uur. Vooral in het oosten kan wat motregen vallen, ook vanavond nog. Vannacht koelt het dan amper af, het wordt een graad of 9. Morgen is het grotendeels bewolkt met nu en dan regen. Het blijft nog altijd zeer zacht voor de tijd van het jaar met maximaal 12 graden. Michel, dankjewel. Dennis Mooij, het was een rustige avondspits tot nu toe. Nog steeds zo? Ja, de meeste dagelijkse files lossen alweer op. Maar er is wel ondertussen een ongeluk gebeurd op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Dat levert nu ook de meeste vertraging op. Tussen Nijkerk en Harderwijk-Zuid staat 6 kilometer. De vertraging is 20 minuten. De linker rijstrook is dicht. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Onze cliënten zijn heel tevreden over hun beleggingsresultaat in 2023. Wilt u dat ook ervaren? Neem dan contact met ons op. Bank Tinkate & Cie. Private banking sinds 1881. Bank Tinkate. Onthoud die naam. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Ja, ga maar eens even rechtop zitten. Want als je nu Lotto-abonnee wordt, maak je direct kans op 25.000 euro. En je krijgt 25 euro cadeau. Dus ga snel naar lotto.nl en word abonnee Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NOS NTR. Demissionair minister van Justitie Yezilgöz was tijdens de verkiezingscampagne stellig over wat er moet gebeuren met uit Syrië en Irak teruggekeerde jihadisten. Ik heb als minister van Justitie en Veiligheid afgelopen 2 jaar meerdere nationaliteiten ingetrokken van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan terroristische misdrijven. Dat is namelijk omdat we dat hier in de Kamer met elkaar hebben afgesproken en ik dat als minister vol overtuiging uitvoer. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Maar meerdere gemeenten zijn gestopt met toezicht houden op voor terrorisme veroordeelde jihadisten. Het gaat dan om mensen die na hun straf weer op vrije voeten zijn. Het zijn mensen die geen Nederlander meer zijn, omdat hun paspoort is ingetrokken. Daardoor zijn ze hier illegaal, kunnen ze geen beroep meer doen op sociale voorzieningen en zijn ze ook niet meer zichtbaar voor de overheid. De onderzoeksredactie van Nieuwsuur en de NOS zocht uit wat er van die maatregelen terecht is gekomen. En hier bij me in de studio is Reinalda Start van die onderzoeksredactie. Reinalda, om hoeveel mensen gaat het? Nou, het gaat op dit moment nog om een kleine groep, maar wel om een groeiende groep. Het gaat om mensen die sinds 2012 naar Syrië en Irak zijn afgereisd om daar de Islamitische Staat te steunen en de stichting van het kalifaat. Dus mensen die daar voor de jihadistische strijd naartoe gingen. Mm-hmm. Dat waren er zo'n 300. En daarvan zijn nu 90 teruggekeerd naar Nederland, zegt de AIVD. En inmiddels ook voor de strafrechten verschenen. Maar het gaat niet alleen om uitreizigers. Het gaat ook om IS-sympathisanten die in Nederland zijn veroordeeld voor opruiing en ronselen voor de jihad. Die helemaal niet die kant op zijn geweest. Nee. Nee, precies. En is dan van al die mensen inmiddels de Nederlandse nationaliteit ingenomen? Nee, want het kan pas als ze definitief veroordeeld zijn. En bij 29 mensen die op dit moment in Nederland verblijven is dat wel gebeurd. En bij 25 mensen die nu nog in het buitenland zijn, die nog niet naar Nederland teruggekomen zijn. Die mensen, die 29 mogen Nederland moeten Nederland verlaten en die 25 mogen Nederland niet in en al die anderen die nog in het buitenland zijn. En de minister van Justitie die kan dat paspoort dus alleen maar innemen bij mensen die ook een andere nationaliteit hebben. Dus mensen die alleen maar een Nederlandse hebben, die zouden stateloos worden als je die paspoort afneemt. Ja, dus dat kan niet. Maar bij mensen die 2 nationaliteiten hebben, kan dat wel. Ja, en die worden tegelijkertijd ook niet gewenst verklaard of ongewenst verklaard in Nederland. Ja, en dan over die 29 mensen die in Nederland verblijven. Ja, was het dan dus de bedoeling dat zij Nederland uit zouden gaan, toch? Ja, dat klopt, ja. En waarom is dat dan niet gebeurd? Nou, dat blijkt in de praktijk vrij weerbarstig. Want een groot deel van die mensen heeft een Marokkaanse nationaliteit. En ja, zoals we weten, Marokko doet al heel lang moeilijk over het terugnemen van mensen die niet vrijwillig naar Marokko terug willen. Er is weliswaar een akkoord overgesloten tussen Nederland en Marokko. Een samenwerkingsovereenkomst. Dat gaat nu mondjesmaat wat beter. Maar deze groep blijkt erg lastig om het land uit te krijgen als ze dat niet willen. Nee, precies, want de meesten willen dat dus ook niet. Nee. Waarom niet? Nou, omdat ze hier in Nederland geworteld zijn. Sommigen zijn gewoon domweg hier geboren, hebben hier kinderen, hun ouders zijn hier, zijn hier gewoon opgegroeid en die zien hun leven in Marokko helemaal niet zitten. En we spraken daarover met een van hen, een man van 50, die nu bij zijn ouders in Den Haag onderdak heeft. De enige plek waar hij terecht kan. Moussa El is dat. Hij was een van de verdachten in de zogeheten Haagse jihadzaak. En werd in 2018 veroordeeld tot 11 maanden cel wegens opruiming en deelname aan een organisatie met terroristisch oogmerk. En hij maakt bezwaar tegen het innemen van zijn Nederlandse nationaliteit. Nou, ik heb mijn straffen uitgezeten. Ik heb met alles meegewerkt. Ik ben mijn nationaliteit kwijt. Ik ben mijn huis kwijt. Ik ben alles kwijt. En nu is het gewoon een zwarte wolk wat mijn toekomst is. Ja, Moussa is dus nu illegaal in Nederland. De gemeente Den Haag heeft hem onlangs laten weten dat ze hem ook als inwoner uitgeschreven hebben. Dus hij is eigenlijk nu een spookburger in Den Haag. Ja, bestaat eigenlijk niet. En hij kan dus niet gedwongen het land worden uitgezet? Want dat is dan toch eigenlijk, als we Yezilgöz zo hoorden, wat dan de bedoeling was? Ja, dat heeft dus alles te maken met dat Marokko moet documenten geven, moet geboorteaktes van die mensen, die willen van alles van iemand. En als iemand daar niet aan mee wil werken, dan doet Marokko ook niks. Nee. Betekent dit... Ja, nee, laat ik het anders vragen. Levert deze man nog gevaar op voor de Nederlandse samenleving? Ja, nou, dat is wel waar autoriteiten bang voor zijn. We stelden die vraag bijvoorbeeld aan de reclassering en aan de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid en aan 19 gemeenten die sinds 2015 nog steeds geld krijgen, en dan gaat het om miljoenen, voor de aanpak van radicalisering en extremisme. Eén van die gemeenten is Arnhem. In die gemeente verblijft een van de mensen waar het om gaat. En burgemeester Marcouch is zacht gezegd niet gelukkig met de situatie. Mijn zorg zit er in dat als je iemand de nationaliteit afpakt, omdat je Nederland veiliger wil maken, en je zet zo iemand het land niet uit, omdat dat om welke reden dan ook niet kan, dan werkt zo'n maatregel eigenlijk averechts. En dat moet je niet willen. Deze discussie over de gevolgen van het afpakken van de nationaliteit, dat speelt nu al 2 jaar. Hè? Ja. Dit is niet, het komt niet zomaar uit de lucht vallen nu. Dus, maar er zit gewoon geen enkele ontwikkeling in. De 4 grote gemeenten sturen in 2022 een brandbrief naar de minister van Justitie. En sinds april vorig jaar ontdekten wij na onze rondgang langs al die gemeenten dat ze helemaal geen toezicht meer houden. Omdat zij de verantwoordelijkheid bij die minister leggen. Ja, mocht iets fout gaan, zeggen zij, dan is het uw schuld. Alleen Amsterdam doet nog wel iets. En we kregen dus veel kritische reacties. Net als van de reclassering die niets meer met deze mensen mag doen. Ook de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid maakt zich zorgen. Vooral omdat deze mensen weer teruggeduwd worden in hun jihadistische netwerk, waar je ze juist niet in wil hebben, laat ze ons in een reactie weten. En heeft minister, demissionair minister, Jezogus hier al op gereageerd? Ja, zij zegt dat er wel degelijk al 5 mensen zijn weggegaan, maar dat is echt al heel lang geleden. Dit kan sinds 2010, dus dat is niet recent meer gebeurd. En verder wil ze alleen schriftelijk reageren en zegt dat er een pilot voor een landelijke aanpak in de maak is. Nou, daarvan zeggen de gemeenten inderdaad, ja, daar zijn we ook al ruim een jaar over aan het praten. Er zitten nog allerlei juridische haken en ogen aan, kennelijk, die uitgezocht moeten worden. Ja, of dat iets gaat worden, dat moet allemaal maar blijken. Ja. Dankjewel, Reynalda, voor jouw toelichting op jullie onderzoeksverhaal. Meer hierover is vanavond ook te zien in Nieuwsuur. Het is morgen een jaar geleden dat 2 aardbevingen een gigantische verwoesting aanrichtten in Zuidoost-Turkije en Syrië. Ruim 53.000 mensen kwamen om het leven, miljoenen raakten dakloos. Veel gebouwen konden instorten omdat strenge bouwvoorschriften niet werden nageleefd. Meteen na de aardbeving begon er een klopjacht op aannemers en eigenaren. Zo'n 200 mensen werden opgepakt. Maar de ambtenaren die vergunningen verleenden blijven vooralsnog buiten schot. En nabestaanden en advocaten proberen daar veranderingen te brengen. Op 6 februari in de vroege ochtend brak op zo ontzettend veel verschillende plekken op hetzelfde moment enorme paniek uit. En een van die plekken was het staatsziekenhuis in Iskenderun. İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi 4 katlı. Dit is het geluid van een video gemaakt door een man die net bij het ziekenhuis is aangekomen. En we zien lage beton, wat verdiepingen waren, plat op elkaar liggen. Ertussenin is nauwelijks nog ruimte. En hij zegt, er liggen mensen hier onder het beton. Stuur hulp, alsjeblieft. Het zijn verschrikkelijke beelden. En we weten nu dat op dat moment zo'n 80 mensen in het gebouw waren. 76 mensen overleefden het niet. Een jaar later ben ik terug op die plek waar het ziekenhuis stond. Het is niet meer terug te herkennen. Alleen de ingangspoort staat nog overeind. Ik ben hier met Chanul. Hij was hier dagenlang op zoek naar zijn vader. Die was in het ziekenhuis voor een kleine ingreep. 4. gün. Op de 4e dag hebben we met hulp van veel vrijwilligers hier uit de buurt hebben we uiteindelijk mijn vaders lichaam gevonden. Al gauw werd duidelijk dat er van alles mis was met dit ziekenhuis. Een verontrustend rapport dook op. In 2012 was er namelijk controle geweest. Een aardbevingscheck, en daaruit kwam dat het hele middenstuk van het ziekenhuis blok A onmiddellijk moest worden gesloten en afgebroken. Het stond namelijk toen al, in 2012, op instorten. 2012'de çıkan raporu arıyorum şimdi. Ik ben bij advocaat Bülent Akbay en hij laat me het rapport zien. Hij heeft het in een map zitten en hij leest het voor. Binada kullanılan betonun basınç dayanım yetersizliği. Dit betekent maar 1 ding, zegt hij. Deze mensen zijn de dood ingejaagd en de staat is verantwoordelijk. Ze wisten ervan en ze hebben niks gedaan. Benim için kesinlikle cinayet. Olası kastla? Het was niet de aardbeving, maar het was dit gebouw dat de dood van 76 mensen heeft veroorzaakt, zegt hij. Hij noemt het moord. Al maanden probeert hij een rechtszaak van de grond te krijgen tegen het bestuur van het ziekenhuis, tegen de gemeente, de gouverneur, ja, en uiteindelijk ook tegen het ministerie van Gezondheid. Een zaak dus tegen de regering. Maar dat is niet makkelijk in Turkije, in een land waar het rechtssysteem niet onafhankelijk meer is en volledig onder controle staat van diezelfde regering. Ik vraag hem waarom hij het dan toch probeert. Şimdi Türkiye'de demokrasi ve hukuk ve adalet varmış gibi mücadele etmek zorundayım. Aksi takdirde. En hij zegt: ik moet in dit land werken alsof er onafhankelijke rechtspraak is, alsof er democratie is. Ik moet erin blijven geloven, want anders heb ik als advocaat geen enkele reden meer om 's morgens op te staan. Nou, dit ziekenhuis is een van de vele voorbeelden van ondeugdelijke bouw, gebrek aan inspectie, nalatigheid. Er zijn nog vele andere zaken. Rechtszaken zijn er inmiddels wel, maar beperken zich tot de bouwers, de aannemers en privé-eigenaren van bedrijven en panden. Maar degenen die moesten toezien op de veiligheid van gebouwen, die blijven buitenschot. Ama hepsi yalan tabii ki çünkü ilk geri gelmez gördüm de. Ook Fatih was er meteen bij. Zijn moeder en zijn zus waren binnen in het ziekenhuis. En ook hen hebben ze niet kunnen redden. In zijn woorden klinkt woede. Bij de gedachte dat ze misschien nog hadden geleefd als die rapporten en alarmbellen wel serieus waren genomen. Je gaat naar een ziekenhuis. Je vertrouwt ze daar met je leven, zegt hij. Maar wat betekent vertrouwen nu nog? Ne demektir bu? Ben size güveniyorum. Ben size teslim ettim hastalığı. Yani biz buraya güvenemeyeceksek nereye güveneceğiz? Een verslag was dit van Turkije-correspondent Mitra Nazar. In België heeft de politie een wapenatelier ontdekt waar wapens werden gemaakt met een 3D-printer, meldt de VRT. Die wapens werden verkocht via dark web, dat is het verborgen deel van het internet. Onder andere een man van 26 is opgepakt, zegt deze Vlaamse verslaggever. Vorige week zijn de speciale eenheden van de politie bij hem binnengevallen. Ze vonden daar inderdaad een 3D-printer die vuurwapens in de vorm van een balpen aan het printen was. Maar hij maakte ook halfautomatische en automatische wapens met die printer. Dat zijn wapens die populair zijn bij criminelen, want je kunt niet ontdekken van waar ze komen en ze zijn moeilijker te zien met een metaaldetector. In Frankrijk zijn nog eens 9 mensen aangehouden. Het gaat daar vooral om kopers van de illegale 3D-geprinte wapens. Nieuws en Co. Vandaag is de nieuwe single van zangeres Mo uitgekomen. Die heet Stukje van mij en die gaat over het zonder toestemming verspreiden van naaktfoto's of video's. Daar ga ik het zo meteen met Mo over hebben, maar laten we eerst even gaan luisteren naar het nummer. Hier is Stukje van mij. Het is zo laat en ik wil wel slapen, maar dit houdt een plekje bezet in mijn hoofd. Ik ben op zoek mijn gedachten verraden, mijn eigen gevoel, misschien heb jij dat ook. Wachten tot de nacht weer dag wordt, geen reactie, ook een antwoord. Sluit mijn ogen voor ik bang. Hier is alles stil. Ik gaf je een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Ik zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. Er is een licht ik al achtergelaten. En met de pijn laat je mij in de steek. Ik heb het gevoel dat ze over me praten. Ik ga ze voorbij, maar ze kijken nog steeds. Wachten tot de dag weer nacht wordt. Geen reactie, ook een antwoord. Sluit mijn ogen, want de angst komt. Maak het even stil. Ik gaf je een stukje. stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. Oh, ik begrijp het niet, alle schuld die ligt bij jou. Oh, nee, ze zien het niet, maar jij maakte de fout. En zie je echt zelf dan niet, dat alles is kapot gemaakt door jou. Ik gaf je een stukje, een stukje van mij. Je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je kon het niet laten, heb je eigenlijk spijt. Van vertrouwen naar verraden blijf ik achter met de schaamte. Je hebt het gebroken, dat stukje van mij. Je zou het bewaren, maar ik raakte alles kwijt. Mo, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, jij hebt dit nummer gemaakt. Je bent ervoor gevraagd, hè, voor een campagne tegen het zonder toestemming verspreiden van intieme foto's en video's. Want 1 op de 100 jongeren tussen de 13 en 24 heeft hier te maken, blijkt uit recent onderzoek. Is dit ook iets waar jij zelf te maken mee hebt gehad? Zelf niet, maar wel heel veel gezien, vooral op de middelbare school. En nog steeds natuurlijk gebeurt dit. Maar op middelbare school heb ik wel veel gezien. Ja, er werden gewoon heel veel foto's doorgestuurd zonder toestemming. Ja. En hoe ben je dan vervolgens te werk gegaan bij het schrijven van dit nummer? Ik heb eerst een oproep geplaatst op mijn Instagram om in contact te komen met slachtoffers die dit hebben meegemaakt. En toen hebben we een selectie gemaakt eigenlijk. En toen ben ik met 6 mensen in gesprek gegaan die dit hebben meegemaakt. Dat er een foto van hun is doorgestuurd. Samen met iemand van slachtofferhulp. En dat, dat gaf natuurlijk wel heel veel inspiratie. Ze wisten ook dat ik er een nummer over zou gaan schrijven. En ze waren allemaal heel open en heel eerlijk. En zo is daar dus een liedje uitgekomen. Ja, en de zin die ook heel vaak terugkomt: ik gaf je een stukje van mij, je zou het bewaren, maar maakte het kwijt. Is dat dan ook wat die slachtoffers jou vertelden? Dat ze het echt zo hebben beleefd alsof ze een stukje van zichzelf kwijtraakten? Ja, dat stukje is natuurlijk een beetje een metafoor voor dat je echt kwetsbaar hebt opgesteld. En dat iemand daar dan dat gevoel wel echt heeft beschadigd en daar niet goed mee om is gegaan. En het gevoel wat vooral heel erg bij hen terugkwam was echt die schaamte. En toch nog steeds dat gevoel dat het hun eigen schuld was. Wat ik vooral heel heftig vond om te horen. En ik hoop dan natuurlijk ook echt dat we met deze campagne dat we dat gevoel kunnen weghalen bij mensen bij wie dat ooit is gebeurd. En dat die focus ook echt wordt verlegd van het slachtoffer naar degene die het doorstuurt. Dat je gewoon nooit zoiets mag doorsturen. Heb je daarom ook die tekst, want op een gegeven moment zingen: jij maakte de fout. Is dat waarom je dat hebt geschreven? Ja, zeker. Ik denk dat dat echt zo belangrijk is. Dat er, als er zoiets gebeurt, dat er wordt gekeken naar degene die het doorstuurt. Zeg maar van, hoe kan je zoiets doorsturen? Want het is je in vertrouwen toegestuurd en het is iets van iemand, weet je wel. En je hebt nooit recht om zoiets van iemand anders door te sturen. Dus dat is zeker waarom dat ook terugkomt in het liedje. Ja, en je hebt dus met die mensen gesproken die hier slachtoffer van zijn geworden, samen met slachtofferhulp. En heb dit verwerkt in dit nummer. Ik neem aan dat zij dat inmiddels gehoord hebben ook. Hoe hebben ze daarop gereageerd? Ja, heel goed. Het was natuurlijk ook wel even heftig. De videoclip erbij is namelijk ook best wel heftig. En die hadden ze ook gezien. En, voor de mensen die niet hebben gezien, wat is daar heftig aan? Er wordt echt een verhaal in nagespeeld. Van jongeren op de middelbare school. Bij wie dit gebeurt. Een meisje van wie dan de foto wordt doorgestuurd. En het was voor hun ook best wel heftig om te spelen. En dat zie je er ook wel echt in terug. Daar was ook iemand van slachtofferhulp bij om hun wel op te vangen. Maar je voelt gewoon wel de impact ervan, ja, zeg maar. En de slachtoffers met wie ik het gesprek heb gehad, die het zagen, die reageerden er heel positief en heel mooi op. En dat ze zich echt eindelijk een soort van begrepen voelden. Dus dat was voor hun heel fijn. Maar het haalde natuurlijk ook wel heel veel naar boven. Dus dat, ja, het was ook wel moeilijk om te zien. Ja, precies. Ja. En waarom komt het zo vaak voor, denk ik? Is dat echt omdat mensen niet doorhebben hoe kwetsend het kan zijn? Ja, ik denk dat. En ik denk ook toch ergens dat er nog steeds een taboe... dat het gewoon nog steeds een soort van taboe is, weet je wel? Dus, en vooral ook wel bij... Het gebeurt natuurlijk en bij mannen en bij vrouwen, maar... Bij vrouwen is het toch nog wel heel erg dat slutshaming. En is het heel snel van, überhaupt als je als vrouw vaker seks hebt, dat je dan wordt uitgemaakt voor slet of allemaal nare woorden. En ik denk dat als die taboe een beetje weggaat, dat dan automatisch dat doorsturen ook veel minder interessant wordt. En ik denk door het bespreekbaar te maken dat het ook... Ja, dat hopelijk jongeren en volwassenen uiteraard... er hopelijk veel meer bij gaan stilstaan... hoeveel impact het kan hebben om zoiets door te sturen. En dat het al helemaal niet grappig of stoer is om zoiets door te sturen. Nee, en daar gaat dit liedje, kan ik me heel erg voorstellen, goed bij helpen. Dank Mo voor dit gesprek. En die single Stukje van mij is nu dus uit. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesselink. Hi Fleur, de verschillen tussen de energierekening van huishoudens wordt de komende jaren groter en groter. Als je weinig geld te besteden hebt en afhankelijk bent van een cv-ketel, dan ben je helemaal de pineut. Maar kunnen we daar nog wat aan doen? Nou, dat gaan we zo meteen bespreken. Na de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. De vier partijen die praten over het vormen van een nieuw kabinet hebben vandaag op een geheime locatie in Den Haag gesproken over de onderlinge chemie en spanningen. Het gesprek zou zonder informateur Plasterk zijn geweest. De afgelopen weken was er oneenigheid en kritiek bij de partijen over en weer. Gemeenten zijn bezorgd over voormalig jihadisten die onder de radar verdwijnen. Ze vormen een gevaar en steeds vaker worden ze nadat ze zijn vrijgekomen niet meer door gemeenten in de gaten gehouden. Dat blijkt uit onderzoek door de NOS en Nieuwsuur. Ze uitzetten lukt vaak niet omdat het veelal Marokkanen zijn en Marokko weigert ze op te nemen. NS zet vanaf komend weekend ongeveer 250 extra schoonmakers in vanwege carnaval. Zondag barst dat weer los op diverse plekken in het land, vooral onder de grote rivieren. Er worden vaker langere intercities en sprinters ingezet. En op stations zijn toiletten en winkels langer open.